Perseidy można będzie oglądać przez kilka najbliższych nocy. Należą one do najsłynniejszych oraz najbardziej regularnych rojów meteorytów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie i od 6 stopni na krańcach północno-wschodnich do 16 na zachodzie, a w ciągu dnia w rejonie Helu 20 stopni, 23 na Suwalszczyźnie i 26 w centrum, na południu kraju do 31 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugarski, witam Państwa serdecznie. Linia nocna. No tak patrzyłem w te spadające gwiazdy i miałem takie życzenie, żeby się z Państwem spotkać. No i bardzo proszę. No coś może na początek takiego w typie czarnej, mocnej kawy. Koniec. Ojej. To Creedensi są. Creedensi, ulubiony zespół jednego z naszych bohaterów dzisiejszych. No, o kim myślę? Czy państwo się domyślają? No, akurat za kawą nie przepadał, bo mówiłem o kawie. Raczej inne napoje, inne substancje. Bohater pewnego filmu. No i właśnie on, ale o nim powiem jeszcze później. Bo chciałem państwa zaprosić do rozmowy na temat bohaterów i bohaterek. Nie wiem, czy to zabrzmiało złotymi zgłoskami, tak jak to powiedziałem. Bohaterowie, bohaterki, postacie, znowu wielką literą, złotą zgłoską, złotymi zgłoskami. Książek, filmów, przedstawień teatralnych, piosenek. No bo te postacie są bardzo, nie wiem, też szukam słowa. Ważne to może nawet za mało. To są nasi bliscy. I chciałbym, żebyśmy o nich popowiadali dzisiaj sobie, powspominali i powiedzieli dlaczego. Co jest w nich takiego ważnego, że o nich pamiętamy? No ten bohater, którego mam na myśli, o którym mówiłem takimi ogródkami, no to jest ten koleś z filmu Big Lebowski. Uwielbiał Creedensów. nie znosił The Eagles. Chociaż to też fantastyczna kapela. No to może teraz na rozgrzewkę jeszcze będzie Desperado, a potem porozmawiamy. Zapraszam. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is one world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. Let somebody love you. You better let somebody love you, for it's too. Sonia pisze tak. Leżałam dziś twarzą do nieba, czekając na ciemność gwiazdy, a potem chwytałam oczami spadające gwiazdy, opatrując każdą z nich jakąś dobrą intencją. No i tu piękne życzenia. Pięknych spotkań w tę magiczną noc. I do mnie jeszcze, no do nas. I spójrz w gwiazdy dla wszystkich te same. Sonia nas pozdrawia. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Chciałbym Państwa zaprosić do tego, żebyśmy się podzielili opowieściami o bohaterach, o bohaterkach książek, filmów, piosenek, przedstawień teatralnych, no nie wiem jeszcze tam czego, no bo oni są właśnie nam tak samo bliscy jak ci niewymyśleni, nawet czasami bliżsi, prawda? I dlaczego są tacy ważni? No to czekam na opowieści, ja też je podzielę swoimi. A powiem Państwu jeszcze może na początek to, że inspiracją do tego spotkania jest taka krótka rozmowa, której słuchaliśmy. Rozmawiałem z panem Łukaszem w ubiegłym tygodniu, z panem Łukaszem, który opowiadał o pewnej swojej fascynacji muzycznej, ale to trochę będzie lewa ręka, prawe ucho, Ale tam są też bohaterowie tej opowieści. Pewien zespół muzyczny znakomity i słynny, ale bardziej sprzęt odtwarzający tę muzykę, która jest fascynacją pana Łukasza. No to może posłuchajmy, pan Łukasz. Jestem z Jarocina, mieszkałem na samym rynku i widziałem wiele różnych scen dziwnych, jak po klatkach ludzie spali, jak owsiak latał i krzyczał chińskie towarzystwo miłośników, ręczników, czy jak to tam było. Ale o płycie chciałem powiedzieć. Do dziś to pamiętam bardzo dobrze. Wracając do domu, siedzi kumpel mojego ojca z uśmiechem od ucha do ucha i mój ojciec też od ucha do ucha. Właśnie wchodzę i w tym momencie spada igła gramofonowa w zestawie zbiory, kolumny altus i zaczyna się odtuch płyty Dark Side of the Moon. I wtedy w wieku 8 lat po raz pierwszy słyszałem na On The Run dźwięk, bieg z jednego głośnika do drugiego, jak mi głos nalatywał. To było dla mnie tak fascynujące zjawisko, że przesiąkłem muzyką i do dzisiaj ta muzyka jest jedną z najważniejszych rzeczy w moim życiu. Ukształtowała bez przesady całe dalsze życie. Wyryłam i w moim świadomości wiele torów. Pan jest muzykiem? Amatorem nazwijmy to, muzykiem amatorem. Aha. Lubię od muzyki elektronicznej po naprawdę ciężki odmiany black metal. Aha. Nie ograniczam się. No udało nam się porozmawiać. Pozdrawiam pana serdecznie. Ja również. Niech żyje Jarocin. No niech żyje. Dziękuję. Wszystkiego dziękuję, dobrego. Dziękuję, pozdrawiam. tu ta muzyka właśnie. Ale to trochę taka zmyłka może była, bo tutaj to jest muzyka, a my będziemy, mam nadzieję, rozmawiali o bohaterach. No dobrze, ale bohaterach piosenek, bohaterach książek, filmów, takich bliskich, takich ważnych, takich szczególnych. Może to byłaby definicja. Znaczy, to nie jest żadna definicja, tylko raczej no, taki, no, powiedzmy, że aforyzm, ale być może to właśnie o to chodzi. Jest taki malarz znakomity, także poeta, Ryszard Grzyb. Wydał taką książeczkę z różnymi takimi aforyzmami. No właśnie ją mam przed sobą. I tu jest takie zdanie, które jakoś bardzo trafia mi do przekonania i chyba byłoby na temat. Te postacie z tych filmów, książek i tak dalej, to chyba to by było jakoś a propos. To zdanie brzmi tak. Całe życie chodzi się po świecie i szuka się rodziny. Prawda? Tu jest w tym coś. Może to jest właśnie taka nasza rodzina. No tylko taka z krainy fantazji, wyobraźni. No ale mam też prawdziwa. Moi bohaterowie, tak zastanawiałem się nad tym, o kim państwu powiedzieć, opowiedzieć. No i ten koleś z filmu Big Lebowski to też, ale to nie jest pierwsza piątka. Pierwsza piątka byłaby taka. No nie rozumiem, że to jest żaden sport, żadne medale i podia. Więc wymienię w takiej kolejności niezobowiązującej. Ale to jest tak dla mnie. Porucznik Colombo. No i mogę powiedzieć dlaczego, ale to może później. Hrabia Edwin Wąsowski. Z Klosa, z szóstego odcinka z Żelaznego Krzyża. W tej wspaniałej roli widzieliśmy Władysława Hańcze. Herkules Poirot. Trzech. Huck Finn. Z książek Marka Twena. I jeszcze jedna pani, kobieta, Szeherezada. I o niej chcę państwu powiedzieć, ale na początku, no może to ryzykowny manewr, bo to do Pink Floydów to słabo pasuje ta muzyka, ta opowieść muzyczna, ale może. Ja to znam na pamięć. Jest taka bajka, której słuchałem w dzieciństwie i zapamiętałem ją, wryła mi się tak samo jak panu Łukaszowi ta historia z Pink Floydami. Wryła mi się w pamięć i to jest historia o Alibabie i 40 rozbójnikach w fantastycznej wersji. Znakomita muzyka Ryszarda Sielickiego, rewelacyjny tekst Antoniego Marianowicza, fantastyczna obsada. Tam jest Irena Kwiatkowska, Barbara Kraftówna, Wiesław Michnikowski, Mieczysław Czechowicz. I wybrałem kilka fragmentów z tej opowieści. Zaczyna się tak. W dalekiej Persji, cudnej krainie, która z dywanów... Dobrze, posłuchajmy o dwóch braciach. Niech będą dzięki Allahowi, że piękny stworzył świat. Ja właśnie jestem ten ubogi, lecz uśmiechnięty brat. Allahu dzieło swoje zobacz, czy siaby z niego rad. Ja właśnie jestem ten brat bogacz, skrzywiony wiecznie brat. Ali Baba tak mnie zwoł, Kasim wszyscy znają mnie. Pracę mam i kocham ją, wypoczywam całe dnie. Mam muskuły niby stal, ja mam za to wielki brzuch. Jestem sobie biedny drwal, ja zaś bogactw mam za dwóch. No to ci bracia się tak właśnie przedstawiają, nie mają żony. Jedna z nich nazywa się Amina, a druga Zobeida. Kasima żonę Aminą zwali, zaś Zobeidę żonę miał Ali. No i jedna mówi, pyta się, mleko pije wciąż i mam pałac, jak się patrzy, lecz się martwię, bo mój mąż mógłby jeszcze być bogatszy. A druga, bardzo skromnie żyję wciąż, ledwie mam na chleb jutrzejszy, lecz się cieszę, bo mój mąż mógłby jeszcze być biedniejszy. No i opowiadając dalej, bo to są fragmenty tej opowieści, Ali wędruje przez las, no i widzi, że coś się dzieje ciekawego, a to ciekawe to są ci ciekawi, ale lecz niebezpieczni ludzie, to są bandyci, którzy napełniają skarbiec złotem, czyli opowieść o Sezamie. Ten straszliwy herszt odzywa się tak. Nikt nie wie kto, nikt nie wie gdzie, nie wie co. Bo już w lat nie ma świat, bo po prostu skończył. kartu, jak kamień w wodę wpadł, jak kamień w wodę wpadł. Już nie wie nikt, co robić ma. Z kartu zniknął. Ja z wszystkich kpię, bo kiedy chcę, to mówię tak, w sezamie otwórz się. Ten straszliwy herszt to Tadeusz Bartosik, a jednym z bandziorów był Piotr Franceski, proszę państwa. No i potem Ali, no wiadomo jak było dalej, Ali dociera do tego skarbca, trochę sobie tam tego złota wziął, ale nienasycony Kasim postanowił, no to może, nie, najpierw jeszcze historia opowieści, bo ja trochę wyprzedzam. Najpierw Ali lekkomyślnie i naiwnie opowiada o tym, co zobaczył. Gdzie się skale są sale, tam skarby są w salach i nie wiem, co dalej, jak miły mi Alach. Już lepiej bym w domu z tym kupcem siedziała, nic nie mów nikomu, milcz lepiej jak skała. Ukrywać przed nami niczego nie radzę, wywrzeć tę czasami nie wdały się władzę. Braciszku, niczego przed nami nie zataj, masz brata dobrego, to z bratem się zbrataj. Prawda, genialne. No i właśnie teraz jest historia o Kasimie, o tym grubym, ponurym, chciwym bracie, który ma wielki brzuch i który też się wybrał po skarby. Co za beńka, co za trwoga, przeszła ręka, przeszła noga, nie pomoże nic, bo brzuch nijak przejść nie może. Może przodem, może bokiem, może zwodem, może skokiem, nie pomoże nic, bo brzuch nijak przejść nie może. No tak, chciwość ukarana. No i tak przeskakując jeszcze kilka epizodów tej opowieści, docieramy do finału. Kto 40 zbójców zbił? Ali Baba! Karbany, kto obdzielił luku? Ali Baba! Kto rozum i odwagę miał? Ali Baba! I kto do baśni temat dał? Ali Baba! Ali Baba. No i tyle. No i właśnie o tej baśni chciałem opowiedzieć. Alibaba bardzo fajna postać, ale ja mam inną ulubioną i to jest naprawdę jedna z moich ukochanych postaci. To jest Szeherezada. Ta postać, która, ta pani, która opowiada te wszystkie historie, no nie wszystkie, bo tam jeszcze inne postacie opowiadają, ale przez 1001 noc opowiada i zawiesza głos, przerywa metodą Netflixa w najciekawszym momencie, potem kolejna noc i kolejna i kolejna i kolejna. Dlaczego tak ją uwielbiam? A to musiałbym opowiedzieć trochę więcej, a państwa zapraszam, żeby państwo pozbierali te swoje opowieści. No to teraz moja kolej, a potem wasza, dobra? Księga 1001 nocy. To jest chyba najbardziej taka księga, no esencja opowieści. No ja nie wiem, czy jest taka bardziej, taka książka, która bardziej opowiada opowieści. Jest ich tam no, co niemiara i tam są te różne historie o Alibabie, o dżinach i tak dalej, i tak dalej. Ale rama tej opowieści jest nieprawdopodobna. I właśnie o tym chcę państwu opowiedzieć, bo i potem o Szeherezadzie. Bo to się zaczyna tak, że są dwaj bracia, którzy są książętami, właśnie królami, bardzo dobrymi, sprawiedliwymi, ukochanymi przez swoich poddanych królami. Długo się nie widzieli. Jeden z nich wzywa tego drugiego, starszy, młodszego, żeby go odwiedził. Tamten wybiera się w podróż, spakował już wszystko, cała już jest karawana, karawana wyrusza, ale zapomniał o czymś ważnym i wraca. I to jest bardzo ważne. Zawrócił więc, a wszedłszy do komnaty, zobaczył swą żonę śpiącą na posłaniu w ramionach czarnego niewolnika. Kiedy to ujrzał, pociemniało mu w oczach i rzekł do siebie: jeżeli takie rzeczy dzieją się, gdy ja jeszcze na dobre nie opuściłem miasta, do czego dojdzie to rozpustnica, gdy będę bawił dłużej u brata? Obnażył miecz, uderzył nim, zadając obojgu śmierć na posłaniu. No i potem wyszedł i pojechał do brata. Jechał ileś tam dni, ale nie mógł zapomnieć o tym, co się stało. Przywitali się z bratem, brat był uszczęśliwiony, a tamten nie, pochmurny. Brat chciał go jakoś tam rozerwać na różne sposoby, nie udawało się. Brat pojechał na polowanie, ten młodszy brat został w pałacu. I dalej. Okna w komnacie króla Szachzamana, tego młodszego, wychodziły na ogród. Król wyglądał przez okno i nagle ujrzał, że brama pałacu otwarła się i wyszło z niej 20 niewolnic i 20 niewolników, a między nimi szła też żona jego brata, a była ona niezwykłej piękności i urody. Zbliżyli się wszyscy do basenu z fontanną, zdjęli szaty i usiedli razem, a żona króla Szachriara, czyli tego starszego, zawołała: Masud! I podszedł do niej czarny niewolnik, objął ją i ona go objęła. I czarny ów niewolnik posiadł żonę króla. I dalej. No i po prostu odbyła się orgia na tym dziedzińcu pałacowym, gdzieś tam pod fontanną. Ten brat, młodszy brat, nie mógł uwierzyć własnym oczom, ale jednak to była prawda. I nagle to jest taka ciekawa obserwacja. I nagle zrobiło mu się lżej, ponieważ powiedział tak do siebie: na Allaha, moje nieszczęście mniejsze jest od tego. Po czym ustąpiły dręczącego zmartwienia troska i rzekł: zaiste to było gorsze od tego, co mnie się zdarzyło. Brat wraca z polowania. Ten młodszy brat opowiada mu o tym, że... No i brat go pyta, dlaczego ty jesteś chmurny jednak, bo to jednak do końca jego smutek nie ustąpił. I ten mu powiedział, co zobaczył. Tamten nie mógł w to uwierzyć, ale w końcu postanowił zostać, tak samo jak oszukać, udać, że wyjeżdża, zostać w pałacu i zobaczył to, co właśnie się stało poprzedniego dnia na własne oczy. Wypadł z wściekłością na dziedziniec, wszystkich pozabijał. I potem w rozpaczy obaj bracia szukają zapomnienia w świecie. No, nie chcę tego opowiadać, bo tam jest kolejna historia, jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna. Ale wreszcie dochodzi do tego, że ten starszy brat postanowił zemścić się na wszystkich kobietach, bo uznał wszystkie za niegodne zaufania, mówiąc delikatnie. I pomyślał i postanowił, że będzie co noc zapraszał, no delikatnie mówię, młodą dziewczynę, dziewicę do swojej komnaty, rozdziewiczał ją i zabijał. Obowiązek dostarczania tych kobiet spoczywał na wezyrze, no powiedzmy na premierze. On miał córkę Szeherezadę. No i właśnie o tej Szeherezadzie chcę opowiedzieć jeszcze króciuteńko. To jest moja ukochana postać. I Szeherezada chronił ją jak mógł, no miał wpływy, ale w końcu Szeherezada mówi: ja chcę tam pójść. On wiadomo jak zareagował. Ale Szeherezada była uparta. Zabrała jeszcze swoją młodszą siostrę, Dunia Zjadę, i podążyły do pałacu tego okrutnego króla. No i kiedy król ją posiadł, ona się rozpłakała, powiedziała, że chciałaby się jeszcze pożegnać z siostrą. Siostra przyszła, ale ustaliły wcześniej, że siostra powie: Szeherezado, ty masz do opowiedzenia bardzo ciekawą historię, może nam jeszcze opowiesz? Ona mówi: jeśli król pozwoli, to tak. I zaczęła opowiadać. Historia była tak niezwykła i tak zajmująca i tak wspaniała, że opowiadała do świtu, a król nie mógł się oderwać od tej odsłuchania. I kiedy ona przerwała, on powiedział: no dobrze, no to dalej, dalej. I kolejna noc, kolejna, kolejna. Minęła 1001 noc, ta tytułowa. Opowieść kończy się w ten sposób, że Szeherezada została żoną tego okrutnego króla, miała z nim chyba troje dzieci, o ile dobrze pamiętam. I w każdym razie jest to opowieść o tym, jak Opowieść może zmienić serce człowieka, jak wyciągnąć może człowieka z ciemności w jasność, jak może uzdrowić jego serce, jak może go zmienić, odmienić, odczarować to zło. Więc ta właśnie, ponieważ ja też zajmuję się opowiadaniem historii też poniekąd w pewien sposób, no to myślę, że to jest moja patronka. I uwielbiam tę postać za inteligencję, za jej odwagę, za jej szlachetność i za ten talent do opowiadania wspaniałych historii. To jest jedna z moich ukochanych postaci. No, wymyślonych, ale bardzo realnych z drugiej strony. Czyli powiem jeszcze raz. Szeherezada, może teraz numer jeden. Porucznik Colombo, też mogę powiedzieć dlaczego. Herkules Poirot. Hrabia Edwin Wąsowski z Klosa, z odcinka Żelazny Krzyż. No i jeszcze Huck Finn z książek Marka Twena. Też powiem dlaczego, jeśli państwo zechcą. No ale poproszę o wzajemność. Tak nie można, żebym ja tylko opowiadał. 7 trójek, a wcześniej 2 dwójki. 2 dwójki, 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wybrałem muzykę, która się kojarzy z opowieściami, z tymi postaciami wymyślonymi, ale realnymi jednak bardzo. I jest taka postać, którą też uwielbiam. To jest Berger z Her. No to może piosenka, która otwiera ten film, ale w innej wersji.

pierwsze podejście. Znasz i znałeś takich, nie pakują się w kłopoty. Czasem jakiś bal, zwykle jednak średnie obroty. Paka kumpli, ale żaden całkiem blisko. Z uśmiechem na gębie, z browarami na ognisko. Taki czas, że wszyscy mają czasu mniej. Pierwsza sesja, robota, przed armią ucieczka. I nagle nie ma człowieka, pyk. W dół z 12 piętra, dlaczego? Nie wie nikt. A memeczek ciągle żuje kit. Za wolność naszą i waszą. Czarne oczy mrugnięcie niewidką. W nocy do mnie się łaszą. A memeczek ciągle żuje kit. Za wolność naszą i waszą. Gdzieś czarne oczy mrugnięcie niewidką. Memeczek ciągle żuje kit. Ale meczek ciągle. Ale meczek ciągle żuje kit. Ale meczek ciągle żuje. Nocna. Pablo Pavo. No i o tych bohaterach może jeszcze takie kilka zdań. Tekst piosenki innej Pablo Pavo. Prowadzimy życie. Że oni są odtrutką na takie życie, które jest tutaj opisane tak. Prowadzimy życie, cholera wie dokąd. Kleją się świty do zmierzchów kolejnych. Leżymy obok siebie jak pokot. Zasypiamy znudzeni, budzimy się senni. Prowadzimy życie, cholera wie gdzie. Wlecze się za nami, potyka i klnie. Przyglądamy się sobie na dnia, dnie, kim jesteśmy, a kim już nie. Prowadzimy życie jak dziecko we mgle. Coraz bardziej mgliści rozmywamy się. No to właśnie może oni są po to, żeby jakoś inaczej, prawda? Pani Dominika, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pani. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam do państwa pierwsze w życiu i ja powiem krótko. Uwielbiam film Billy Elliot. Jest to postać dla mnie niesamowita. Mogę oglądać ten film dosłownie co tydzień. Także każdy, kto jeszcze nie widział tego filmu, oczywiście bardzo, bardzo serdecznie polecam. To jest taki chłopiec z robotniczej rodziny, który uczy się tańczyć. Tak, wspaniały film, rzeczywiście. I to jakoś jest coś, to jest o pani też opowieść? W jakiś sposób? Być może odrobinkę, tak. Aha. Dobrze, tak, ja już nie będę podpytywał w takim razie. No dobrze, dziękuję, polecamy ten film. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. I pani Pozdrawiam. Jola, i pani Jola jeszcze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moim bohaterem jest Tomasz Wilmowski z książek Szklarskiego. Chęć przygody, patriotyzm, pomysłowość, bardzo kolorowa postać i zawsze z fascynacją czytam te książki. Drugą postacią jest Kmicic. No ciekawe. Odwaga, fantazja polska. Aha. Zaplątałam się. No to się proszę rozplątać powolutku. Jeszcze trzeci został, to ja dobrze zrozumiałam. Nie, może ja źle jakoś. Jest trzeci, oczywiście, aha, że jest trzeci. Pan samochodzik. Nienackiego. Przygody pana Tomasza. No, historia. Przygoda. Wszyscy przedsiębiorczy i odważni. To ich łączy? Tak. No i tak myślę, że przede wszystkim to patriotyzm. Aha. Nie wiem, dlaczego tak nie wyszło. No dobrze, tak wyszło w tej układance. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pozdrawiam serdecznie. No i Sonia jeszcze raz napisała i przedstawia swoich bohaterów. Ciekawych bardzo. Jeden to jest Włóczyki. Drugi, no nie wiem, bohaterka, bohater, sosna. Taka stara sosna już, taka starsza, bo z taką grzywką już. Te sosny się robią, tak mają tę grzywkę, są starsze. Bohaterka, sosna. No i trzeci to jest, nawet na dwóch zdjęciach, no, to znaczy, że bardzo, bardzo ważne. Ja nie pamiętam jego imienia, ale to jest bohater tego filmu Wendersa, Perfect Days. Ja rzeczywiście też uwielbiam ten film. Tak, to chyba on, prawda? Leży, słucha pewnie Patty Smith albo Lou Reeda. Tak, to chyba on. No dobrze, to tak bez uzasadnienia. Są obrazki, które są bardziej wymowne niż 1000 słów. No dobrze. To ja zapraszam Państwa. 2 2 7 3. No i tę piosenkę Darek Pieruk wybrał. I ja pamiętam, że on mi ją przypomniał i nie pamiętałem o niej. Ale pamiętam, jak już przeszedłem mutację i głos mi się obniżył, to próbowałem tak pociągnąć jak ten właśnie artysta, którego zaraz usłyszymy. Różnie mi się udawało. Posłuchajmy, fantastyczna piosenka. Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. Goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star. What can make you prisoner and the plains can make you dry? Burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. to a tree, or I'll begin to roam, and soon you know where I will be. I was born under a wandering star. No i do panów się zwracam, próbowaliście? Star. Nie, to nie to. Z Darkiem Pierogiem rozmawiałem przed chwilą. On mówi też, że też próbuje, no jak ma chore gardło, to czasami wychodzi. Bohaterowie. Książek, filmów, sztuk teatralnych, no nie wiem, czego tam jeszcze innego. Takich bliskich, ważnych, bliskich sercu, że tak powiem patetycznie, ale może to wcale nie jest takie bardzo patetyczne. Eryk tak pisze. Moimi bohaterami są ci, którzy na pierwszy rzut oka niczym bohaterów nie przypominają. Nie skarżą się, choć mają potem liczne powody i wbrew własnym niedolom nie tracą z oczu innych. To Mr. Bojangles, zadający szyków zdartych do cna butach. To Hrabalowski Hańta, który ratuje bezbronne, lecz pełne mocy książki i powiada, że nie da się wygnać ze swojego raju. I ten młody człowiek z wiersza Ryznikowa. Proszę posłuchać, przepiękny. Młody człowiek. Młody człowiek szwenda się bez celu. Stracił pracę. Jak tylko dostanę inną, będę twardy. Trzeba być twardym, żeby iść do przodu. Będę twardy, nie ma co. Mówi gorzko. Wyjmuje papierosy. Ma jeszcze tylko 4 albo 5. Patrzy na mnie spod oka, na obcego, którego przed chwilą poznał. Waha się i częstuje mnie jednym. Ale piękny wiersz, nie znałem tego wiersza. To wspaniały poeta Reznikow, ale tego wiersza nie znałem. Bardzo dziękuję. No to zapraszam Państwa. Już nie będę tych telefonów powtarzał, ani adresu, to już Państwo znają. No, powiedzmy, że ta piosenka była o kowbojach, no tak z grubsza. No to teraz będzie o Indianach, tak z grubsza, ale właściwie będzie o, no tak, będzie o Indiance. No, Pocahontas i to Neil Young. Paddles cut the water in a long and hurried flight from the white man to the fields of green and the homeland we've never seen. They killed us in our teepee and they cut our women. Stay.